taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Został wydany przez Trybunał badający rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. Chiny chcą wejść w rolę rozjemcy, promując zawieszanie broni niekorzystne dla Ukrainy. Tak wizytę Xi Jinpinga w Moskwie komentuje strona amerykańska. Jeszcze tylko przez tydzień można zgłaszać się do konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnianymi przez Rosję na Ukrainie. Prezydent Rosji został oskarżony o udział w deportacji dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. Uznano, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za proceder bezpośrednio lub pośrednio z racji bycia przełożonym osób przeprowadzających deportację. Dlatego Międzynarodowy Trybunał Karny wydał również nakaz aresztowania kremlowskiej sekretarz do spraw praw dzieci. Jak przypomniał w oświadczeniu prezes Trybunału w Hadze Piotr Hofmański, prawo międzynarodowe zakazuje przesiedlania osób z terytoriów okupowanych. Zgodnie z konwencją genewską dzieci podlegają specjalnej ochronie. Treść nakazów aresztowania została utajniona, aby chronić ofiary. Międzynarodowy Trybunał Karny przykłada wielką wagę do ochrony ofiar, szczególnie dzieci. Sędziowie Trybunału uznali jednak, że w tej sprawie leży w interesie sprawiedliwości ogłoszenie istnienia nakazów, aby zapobiec popełnianiu zbrodni w przyszłości. Piotr Hofmański powiedział też, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania na podstawie dowodów przedstawionych przez prokuraturę. Dodał, że ich wykonanie zależy od współpracy międzynarodowej. Stany Zjednoczone obawiają się, że Chiny chcą wejść w rolę rozjemcy w wojnie na Ukrainie, promując zawieszenie broni. Poinformował o tym koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby, komentujący zapowiedzianą na przyszły tydzień wizytę Xi Jinpinga w Moskwie. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podczas wirtualnego briefingu John Kirby powiedział, że chińskie propozycje pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie są bardzo niepokojące. Według Kirby'ego przedstawiony przez Pekin 12-punktowy plan pokojowy jest jednostronny i odzwierciedla jedynie rosyjską perspektywę. Mówi on o zawieszeniu broni, które obecnie byłoby efektywnym uznaniem rosyjskiego podboju. Byłaby to ratyfikacja zdobyczy terytorialnych Rosji i jej próby podbicia siłą terytorium sąsiada, pozwalając wojskom rosyjskim nadal okupować suwerenne terytorium Ukrainy. Kirby dodał, że uznanie status quo na Ukrainie prowadziłoby do kolejnych naruszeń Karty Narodów Zjednoczonych. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu wyraził nadzieję, że dojdzie do rozmowy telefonicznej Xi Jinpinga z Wołodymirem Zełenskim, by chiński przywódca mógł poznać perspektywę ukraińską na rosyjską inwazję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 8 osób podejrzanych o udział w międzynarodowym gangu narkotykowym zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Służby w trakcie przeszukania 14 miejsc zabezpieczyły duże ilości tabletek z efedryną i pseudoefedryną. Gang przywoził z Rumunii do Czech i Polski duże ilości tabletek legalnych tylko w Rumunii, które przetwarzano na środki psychoaktywne. Oficjalnie leki były kupowane przez firmy z różnych krajów europejskich, powiedziała rzeczniczka CPSP Iwona Jurkiewicz. Leki te nie docierały jednak do zadeklarowanego miejsca, natomiast trafiały do różnych miejsc w Polsce, skąd były dystrybuowane dalej. Zorganizowano łącznie blisko 100 dostaw prekursorów narkotykowych do Polski, Czech czy Słowacji. Grupa łącznie mogła przetransportować prawie 168 milionów tabletek, z których można było uzyskać około 4,7 tony metamfetaminy o szacunkowej, hurtowej wartości ponad 0,5 miliarda złotych. Wykorzystano do tego założoną w latach 90. rumuńską firmę, w której jeden z podejrzanych był dyrektorem i wspólnikiem. Firma nie sprzedawała tabletek do aptek i placówek medycznych. Były jednak transportowane do czeskich laboratoriów metamfetaminy. Śledztwo prowadzone było w ramach Międzynarodowej Grupy Śledczej w Polsce, Rumunii, Słowacji i Czechach. Jeszcze tylko przez tydzień uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Pomysłodawczynią konkursu jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Co roku wydarzenie przyciąga tysiące uczniów, podkreśla przewodniczący kolegium IPN i juror w konkursie profesor Tadeusz Wolsza.

I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Witam serdecznie, to była grupa Fatboy Slim w utworze Praise You. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który możecie Państwo przesyłać swoje propozycje muzyczne do przyszłych audycji, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami oddział zamknięty z płyty, która zresztą do dzisiaj, jeżeli chodzi o sprzedaż, nie została pobita, i utwór Ten Wasz Świat. Na falach eteru trzeciego programu przed Państwem jeden z większych przebojów, które udało nam się przedstawić i w gruncie rzeczy wylansować na naszej antenie, grupa The Cannons i utwór Hurricane. I can bring a change. pozostając w klimacie piątkowej sceny Kodyma, duet z Trójmiasta, czyli Agnieszka i Piotrek w utworze Bliżej. Jedna z moich ulubionych formacji, Niegrzeczni Chłopcy, czyli Beastie Boys, dziś dla Państwa specjalnie Slow Ride. I got the king at run. I got the Jimmy with the ammo inside my sock. dust. A my, drodzy Państwo, przyspieszymy delikatnie tempo. Grupa The Dumplings i Pewne Serce. Ulicą niesie swoje ciało szczęśliwy wiatr, włosy rozwiewa niezgrabnie. Słońce w oczach odbija się, jaka piękna jest, o jaka piękna jest. Ulicą niesie swoje ciało szczęśliwy wiatr, włosy rozwiewa niezgrabnie. Chłód róże oblewa twarz, słońce w oczach odbija się, jaka piękna. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem hipnotyzujący zresztą od samego początku swojej działalności Brian Ferry w utworze Don't Stop the Dance. Muzyka, która w pełnym tego słowa znaczeniu łagodzi obyczaje, przed Państwem Mela Koteluk i Wielkie Nieba. Chociaż nie umiemy latać, wolność nas kosztuje nic. Nic nie znaczy strata. Wielkie nieba krzyczą skacz. Na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. A przecież nie chodzi, nie chodzi o czas. Wzroczne kotyle są tak jak inne wprost na cztery łapy. To mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pale grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać wszelkie pomysły na muzykę do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami jedna z bardziej charakterystycznych postaci, jeżeli chodzi o popkulturę w ogóle. David Bowie i This Is Not America. Well, this is not a miracle, for this is not najbardziej przebojowej płyty grupy Popsysze utwór Sukienka. Kodyma, pozostając w klimacie taki, jaki obowiązuje nas w piątek, tym bardziej o tej porze, grupa skandynawska Royksopp i jeden z tych przebojów, które wszystkim odpowiadają, czyli Impossible. Space between impossible. Odnosząc się do tego, co w polskiej muzyce stało się ważne, a jednocześnie słucha się tego z przyjemnością, wracam do grupy Agresiva 69, która zresztą wyprzedzając swoją epokę, właściwie można powiedzieć, dopiero się zaktualniła. I dziś posłuchamy utworu Jeden Dzień. Na jeden dzień.